Ես սովորում եմ շատ լավ և սիրում եմ մաթեմատիկայի դասը, որովհետև ինձ համար մաթեմատիկան և հեշտ է և հետաքրքիր։ Ինես, այսքան գիտեմ, դու մրցույթի ես մասնակցել նաև մաթեմատիկա առարկայից։ Ես մասնակցել եմ Կինգուրու մաթեմատիկայի մրցույթին և գրավել եմ առաջին տեղը։ Հետաքրքիր էր։ Այո։ Իսկ դժվար չէր։ Մի քիչ դժվար էր, բայց ես մտածեցի և կարողացա։ Մաթեմատիկան ինչով է քեզ համար հետաքրքիր, որ թույլ է տալիս մտածել, թե ինչ։ Որովհետև ես շատ սիրում եմ գումարել, հանել, տարբեր մաթեմատիկական գործողություններ։ Այո։ Իսկ դա քեզ կյանքում օգնում է։ Այո։ Ինչպես։ Եվ ես գնում եմ խանութ, հեշտությամբ հաշվում եմ, ինչքան պետք է գումար տամ, ինչքան պետք է մանր ստանամ։ Ինես, այս կան ուրիշ առարկաներ, որոնք սիրում ես։ Այո, ես սիրում եմ ռուսերեն առարկան, որովհետև այն ինձ համար հեշտ է։ Եվ կարծեմ էլի մրցույթ կար, չէ՞, ռուսերեն լեզվի հետ կապված։ Այո, ռուսական արջուկ, և ես էլի գրավել եմ առաջին տեղը։ Իսկ այնտեղ ինչ էր ձեզ ինձ պահանջվում, ինչ պետք է։ Պահանջվում էր, որ բառեր կային, որը պետք էր թիվը գրել, ժամանակը։ Իսկ թարգմանություն։ Այո, ես սիրում եմ նաև շախմատ առարկան։ Ես մասնակցել եմ շախմատի մրցույթներին և գրավել եմ երկրորդ տեղը։ Շախմատը ինձ դուր է գալիս նաև նրա համար, որ նա ինձ ստիպում է մտածել և օգնում է նաև դպրոցում մյուս առարկաները լավ սովորել։ Ինեսա, դու ակտիվ աղջիկ ես, սիրում ես կարծեմ Բաքում շատ ժամանակ անցկացնել, խաղալ, առավել եւս որ հիմա արձակուրդ է։ Ես սիրում եմ նկարել, բայց չեմ գնում խմբակ, պատրաստում եմ գնալ, բայց ես տանը նկարում եմ ինձ համար։ Օրինակ ինչ ես սիրում նկարել։ Ես սիրում եմ բնություն նկարել, երեխաներ, որոնք խաղում են։ Դու էլ ես սիրում Բաքում խաղալ եւ քեզանից փոքր երեխաների հետ նաեւ։ Հարևանության շատ երեխաներ կան, ինձանից փոքր, իմ տարիքի և ինձանից մեծ։ Ես սիրում եմ իրանց հետ խաղալ, իրանց համախմբել և միասին ժամանակ անցկացնել։ Մենք երբեմն ծնողների համար համեգներ ենք պատրաստում մարտի 8-ի և այլ արդներով։ Ինեսա, հիմա ամառային արձակուրդներ են և բացի այն, որ դու շատ ժամանակ ունես և երեխաները ընդհանրապես Բաքում խաղալու, զբոսնելու համար, նաև երևի առաջադրանքներ են, չէ՞, տվել ձեզ դպրոցում, որ պետք է կատարեք ամառվա ընթացքում։ Այո, ես շատ սիրում եմ կատարել առաջադրանքները և նրանք ինձ համար հեշտ են։ Իսկ ընթերցել ընդհանրապես սիրում ես։ Այո, սիրում եմ։ Կա ինչ-որ գիրք, որ հիմա ընթերցում ես։ Այո։ Որն է։ Հիմա ընթերցում եմ Պուշկինի բանաստեղծությունները։ Ռուսական գրողներին ես սիրում նաև։ Այո։ Ինչ ես մինչև հիմա անկալել կարդացածից։ Որ բարին միշտ հաղթում է, որ պետք է ընկերներիդ օգնել, որ չնայած դժվարություններին մարդ պետք է լավ մնա։ Ինեսա, քանի որ դու փոքր եղբայր ունես, երևի ձեր տանը դեռևս հեքիաթներ ընթերցվում են։ Մայրիկը երևի հեքիաթներ է ընթերցում։ Այո։ Դու էլ երևի միջև հիմա սիրում ես հեքիաթներ, ընդհանրապես բոլոր մարդիկ են սիրում։ Ունես սիրած հեքիաթ ընդհանրապես։ Կարմիր գլխարկը։ Իսկ ընդհանրապես հեքիաթներից ինչ ենք սովորում։ Կոնկրետ դու քո նշած հեքիաթից, Կարմիր գլխարկից ինչ ես սովորել։ Որ պետք է բարի լինել, պետք չէ խաբել մարդկանց, և ինչքան էլ դժվար լինի, մեկ է բարին միշտ կհաղթի։ Ինեսա, դու կարող ես խորհուրդ տալ քո հասակակից երեխաներին, ինչպես ակտիվ և հագեցած անցկացնել ազատ ժամանակը, կոնկրետ այս պարագայում արձակուրդները։ Կարելի է խաղալ ընկերների հետ, նկարել, կարելի է եւ մի քիչ համակարգիչով խաղալ, բայց շատ չի կարելի խաղալ, որովհետև կարելի է վնասել աչքերը։ Հատկապես ամառը կարիք չկա շատ խաղալ, որովհետև ամառը արձակուրդները և դու կարող ես խաղալ քո ընկերների հետ։ Ամառը շատ լավ ժամանակա հատված է, որ լիներ բնության գրկում։ Մենք նույնպես ընտանիքով հաճախ ենք լինում գյուղում։ Դուք գյուղուն եք, հա՞։ Այո։ Սիրում ես այնտեղ լինել։ Այո։ Ինչն է հետաքրքիր գյուղում օրինակ։ Այնտեղ ես շատ կարողանում եմ խաղալ, այնտեղ սիրում եմ աշխատել և այնտեղ շատ աշխատանքներ կա ինձ համար։ Մենք գնում ենք շուների հետ, անտար, հետաքրքիր բաներ ենք այնտեղ տեսնում։ Իսկ ինքդ կարողանում ես խնամել կենդանիներին, օրինակ։ Այո, ես շատ սիրում եմ կենդանիներ, ես դրանք կերակրում եմ և մենք կենդանիներ ենք պահում գյուղում։ Ինեսա, կա մի բան, որի մասին երազում ես։ Ես երազում եմ հեծանիվ ունենալ, բայց մայրիկը վախենում է։ Երևի ուզում է, որ մի քիչ էլ մեծանաս։ Այո, նա խոստացել է, որ երբ ես մի քիչ էլ մեծանամ, կգնի ինձ համար հեծանիվ։ Իսկ ինչ կցանկանայիր, որ մեր քաղաքում լիներ հենց երեխաների համար։ Մեր քաղաք շատ գեղեցիկ է ու սիրելի, բայց ես կցանկանայի, որ մեր քաղաքում լիներ կրկես, որպեսի բոլոր երեխաները հնարավորություն ունենան տեսնել տարբեր կենդանիների և ելույթներ։ Ինեսա, հուսանք քո այդ ցանկությունը երբևէ կիրագործվի մեր քաղաքում, քեզ հաջողություններ և հաճելի արձակուրդ ենք մաղթում, ինչպես և բոլոր երեխաներին, և որ հաջորդ տարի նույնպես լավ սովորես։ Շնորհակալություն։ աշխարում Ուզում է որ շուտ մեծանա Իսկ մեծերը չգիտես ինչու Ուզում է նորից փոքրանա Ամեն փոքրիկ այս աշխարում Ուզում է որ շուտ մեծանա Իսկ մեծերը չգիտես ինչու Ուզում է նորից փոքրանա Ահչիկներ